LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 30 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zgoda na powołanie nowego rzecznika praw dziecka ma jeszcze dziś dać Senat. Zapadł wyrok w sprawie Ukraińca oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. O 0,5% wzrosła w trzecim kwartale polska gospodarka, wynika z szacunku GUS-u. Senat jeszcze dziś ma wyrazić zgodę na powołanie nowego rzecznika praw dziecka. Sejm wybrał na to stanowisko Monikę Horna-Cieślak, prawniczkę i działaczkę społeczną udzielającą pomocy osobom młodym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Monika Horna-Cieślak mówiła w Senacie, że jako rzecznik praw dziecka będzie chciała zająć się m.in. tematem zdrowia psychicznego. Wiem, że takim dużym problemem jest chociażby kwestia zdrowia psychicznego. Chciałabym tym tematem się zająć nie tylko poprzez uczestnictwo w procesach legislacyjnych, ale także poprzez działania profilaktyczne, bo bardzo to jest ważne, żeby mówić o tym, że kiedy dzieje się coś złego, to osoby młode mogą prosić o pomoc. Chciałabym, żeby były w tym zakresie kampanie społeczne, żeby odbywały się szkolenia. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Dorota Bojemska powiedziała, że chce porozmawiać z nowym rzecznikiem Moniką Horną-Cieślak na temat tęczowych piątków w szkołach. Dzisiaj dom i szkoła powinny być bezpieczne, zakotwiczać dziecko w ich realiach, w tych, w jakich one się urodziły, funkcjonują. Wprowadzenie tęczowych piątków to jest wprowadzenie pewnego zamieszania, no i takiego ideologicznego, zupełnie niepotrzebnego. Wybór nowego rzecznika praw dziecka jest konieczny, bo za 2 tygodnie kończy się kadencja obecnego. Cyfryzacja, rodzina i praca oraz nauka i szkolnictwo wyższe. Za te resorty w rządzie Donalda Tuska miałaby odpowiadać Lewica. Jak pisze Polska Agencja Prasowa, politycy tej formacji mieliby także wpływ na Ministerstwo Sprawiedliwości, MSWiA, MSZ czy resorty aktywów państwowych, zdrowia i kultury. Negocjacje pomiędzy liderami Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy dobiegają końca. PAP ujawnił, że politycy rozmawiają już o obsadzie wiceministrów w poszczególnych resortach. Po południu ma się odbyć kolejna runda negocjacji. Rok bezwzględnego więzienia dla 44-letniego Ukraińca za działalność szpiegowską na rzecz Rosji. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Gdańsku. Mężczyznę zatrzymały służby kontrwywiadu wojskowego w marcu. Działał przez co najmniej 2 miesiące. Zbierał i przekazywał Rosji informacje dotyczące bezpieczeństwa naszego państwa, powiedziała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Działał na rzecz rosyjskiego wywiadu poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji, między innymi o infrastrukturze krytycznej na obszarze województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz działaniach służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Pozyskiwane informacje mężczyzna przekazywał rosyjskiej służbie wywiadowczej. W śledztwie podejrzany przyznał się do prowadzenia działalności szpiegowskiej. Prokuratura nie wyklucza apelacji, bo domagała się kary 2 lat więzienia. W trzecim kwartale polska gospodarka wzrosła o 0,5% licząc rok do roku. Tak wynika ze wstępnego szacunku produktu krajowego brutto, który opublikował GUS. Główna ekonomistka Banku Portowego Monika Kurtek mówi, że niektóre informacje o stanie gospodarki w trzecim kwartale okazały się pozytywnym zaskoczeniem. Tym głównym jest duży wzrost, można powiedzieć, konsumpcji gospodarstw domowych. Rynek spodziewał się raczej niewielkiego minusa. Ta konsumpcja spadała nam w pierwszym i drugim kwartale i wydawało się, że właśnie w trzecim jeszcze ten niewielki minus się pojawi. Tymczasem mamy wzrost konsumpcji 0,8% rok do roku. Mniejszym zaskoczeniem, aczkolwiek pozytywną informacją, jest dalszy wzrost inwestycji o 7,2%. To jest nadal przyzwoity wzrost. Inwestycje mają się w gospodarce w tym roku dobrze. A według ekonomistki dynamika wzrostu gospodarczego w całym 2023 roku wyniesie 0,4%. Jej zdaniem w przyszłym roku nastąpi ożywienie i PKB wzrośnie około 3%. Prezydent Andrzej Duda i naród polski uhonorowani statuetką Anioł Miłosierdzia imienia księdza Emiliana Kowcza. To nagroda przyznawana przez Kościół Greko-Katolicki dla Polaków, którzy otworzyli drzwi swoich domów dla Ukraińców. Ceremonia odbyła się w ukraińskiej stolicy Kijowie. Paweł Buszko. Szarze d'affaires ambasady Rzeczpospolitej w Kijowie Agnieszka Góralska potwierdziła Polskiemu Radiu, że odebrała nagrodę przeznaczoną dla narodu polskiego w osobie prezydenta Andrzeja Dudy. Statuetkę wręczył zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, arcybiskup Swiatosław Szewczuk. Jak mówił, to naród polski. Zwykli ludzie spontanicznie otworzyli swoje drzwi dla ukraińskich uchodźców wojennych. Szef komitetu przyznającego nagrodę Iwan Wasiunek zaznaczył z kolei, że Polacy to specjalny laureat tegorocznej nagrody. Naród polski w najcięższych chwilach dla narodu ukraińskiego okazał nam braterską pomoc jako prawdziwy sąsiad. Patron nagrody Emilian Kowcz był ukraińskim księdzem grecko-katolickim. W czasie II wojny światowej pomagał prześladowanym i zachęcał do pomocy Żydom, za co został zesłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie kraju i na południu Podkarpacia opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do 1 stopnia w centrum i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Drodzy Państwo, w tej godzinie przyjrzymy się filmowi, w którym wystąpią Paul McCartney i Elton John. Naszym gościem będzie dziennikarz filmowy Artur Cichmiński. Oczywiście kalendarium muzyczne i fajny film w tej godzinie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me Program Trzeci Polskiego Radia. Z Wall Street, Misery, kiedy Harry poznał Sally, Bezsenność w Seattle, to tylko niektóre z tytułów reżysera Roba Reinera, który debiutował, drodzy Państwo, filmem This is a Spinal Tap. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy pan Artur Ciechmiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A teraz, panie Arturze, doczekamy się, prawdopodobnie praca jest in progress, sequela z podobną obsadą, z tym samym reżyserem, a wystąpią Paul McCartney i Elton John. Tak, to prawda. Rzeczywiście, no, dla niektórych absolutnie kultowe przedsięwzięcie, czyli oto Spinal Tap, debiut reżyserski Roba Reinera, tego właśnie, który zrobił Kiedy Harry poznał Sally, czy Misery, no i moich ulubionych ludzi honoru. Tutaj tylko od razu mała korekta. Wilk z Wall Street to jest oczywiście Martin Scorsese, Rob Reiner, współpraca z tak, dokładnie. No i cóż, no i nie chcę tego głośno powiedzieć, ale powiem. Pierwszy film był pierwszym filmem Roba Reinera i wszystko to wskazuje, że sequel będzie niewykluczony, że ostatnim filmem Roba Reinera. Tego nie chciałam właśnie mówić, że kompozycja klamrowa, że tego nie życzymy. Ale być może. On sam stwierdził razem z kolegami, aktorami, którzy zagrali w produkcji z 1984 roku, że mają już tyle lat, ile mają, co im zostało. Bierzmy się za to, póki mamy jeszcze tyle fantazji, tyle energii i po prostu to zróbmy. Więc może to być film na pożegnanie po prostu kariery zawodowej, żeby nie było. Zobaczymy. Może to jest też tak, że tak jak zaczął od poczucia humoru i przymrużeniem oka patrzył na świat muzyków, świat show biznesu tak naprawdę, to wracamy do tego samego poniekąd. Tak, do formuły takiego filmu w filmie, ponieważ fabuła pierwszej części opowiada o dokumentaliście, którego gra sam Rob Reiner, jeżdżącym razem z pewną kapelą metalową właśnie, która nazywa się Spinal Tap. I on towarzyszy ich trasie koncertowej, no i próbuje zrealizować dokument o nich, a my jako widzowie widzimy po prostu satyrę na to, jak generalnie show biznes i postrzega gwiazdy rocka, czy po prostu gwiazdy sceny, estrady, a z drugiej strony jak kino ich postrzega i jak się próbuje kreować pewne portrety, które niewiele mają nic wspólnego z rzeczywistością, więc no, myślę, że pole do popisu jest, cały czas wątek i tematyka jest aktualna, wręcz uniwersalna, więc panowie mimo tych 70 lat na karku mają, miejmy nadzieję, że mając i dystans i już nic do stracenia, zrobią film jeszcze lepszy niż ten pierwszy. Paul McCartney i Elton John to też jest bardzo ciekawy zestaw, bo to już nie chodzi o brytyjski paszport, to chodzi o też sposób ekspresji muzycznej, jakże różny. I o to bycie na scenie, jakże różne tych panów. Tak, to, że to są no, tak nieładne słowa, to są takie dinozaury, tylko że dinozaury, na które naprawdę patrzymy i z podziwem, i uznaniem, i z dużym, dużym szacunkiem oczywiście. Obaj panowie namaszczeni przez królową brytyjską, czyli jeden i drugi sir. No i teraz pytanie, no właśnie, tylko że musimy tylko spekulować, możemy tylko, nie wiem, wymyślać i próbować odgadnąć ich rolę. No podejrzewam, że pojawią się na ekranie, ale kogo zagrają, czy samych siebie po prostu, czy jednak wcielą się w pewne postaci. Ja bym się pokusił o to, że mogą zagrać samych siebie, bo obaj mają dystans do siebie jednak i duże poczucie brytyjskie, poczucie humoru. Jeśli będą grać samych siebie, jeżeli wokół nich de facto będzie koncentrować się ta opowieść, to adresatem tego filmu jest w takim razie taki widz chyba, jakby to powiedzieć, 50+. No myślę, że tak. Ja myślę, że no niby dzisiaj show biznes no rozrósł się na wiele gałęzi, to już nie tylko są gwiazdy rocka, kina, to są też influencerzy, gwiazdy generalnie internetu, więc pytanie, czy panowie w ogóle, czy nie, no nie podejrzewam to, że nie mają tego świadomości, ale czy będą chcieli w to się aż tak zagłębiać, w coś, co może sami nie czują, może do końca też tego nie poznali, to po prostu nie jest ich bajka, nie jest ich pieśń, piosenka, więc mogą zrobić coś, czym się po prostu dobrze będą czuli i czują. Czyli no właśnie dla widzów 50+. Co nie znaczy, że to musi to być zły film. Może wręcz będzie miał właśnie taką jakość, za którą my dzisiaj, ci dojrzalsi, starsi widzowie, no trochę tęsknimy. No ci dojrzalsi, starsi widzowie to są ci widzowie, którzy w latach 70. nosili irokezy na głowę, więc miejmy dla nich respekt, bo toż to przecież oni byli najbardziej chyba wywrotowym pokoleniem. Chyba znacznie bardziej wywrotowym niż współczesne młode pokolenie. Tak to chyba jest z tym cyklem kultury. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Artur Ciechmiński, dziennikarz filmowy. Bardzo proszę. Pozdrawiam serdecznie. We'll be right back. Fantasy in

62 lata temu na świat przyszedł Waldemar Miszczor, twórca tego przeboju. W 1971 roku grupa Sly and the Family Stone zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów piosenką Family Affair. Magazyn Rolling Stone umieścił później ich kompozycję na 138 miejscu w zestawieniu najlepszych piosenek wszechczasów. Rok 1982. Płyta przez wielkie P. Thriller Michaela Jacksona ukazał się na półkach sklepów muzycznych na całym świecie. W Wielkiej Brytanii spędził na listach 190 tygodni i stał się najlepiej sprzedającym albumem z muzyką pop w historii, osiągając sprzedaż ponad 50 milionów sztuk. Z płyty pochodzi aż 7 singli, włącznie z przebojowym Billie Jean oraz Beat It. Solówkę na gitarze zagrał mistrz tego instrumentu Eddie Van Halen. Kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski. Po trochu tracę fragment siebie za każdym razem, kiedy

To już naprawdę ostatnia szansa, by zobaczyć najnowsze produkcje z Azji, w dodatku bez konieczności wychodzenia z domu, w pierwszy grudniowy weekend. Możemy skorzystać z propozycji festiwalu 5 smaków, nie tylko zresztą filmowych, z Marcinem Krasnowolskim, współorganizatorem festiwalu. Rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jeszcze będzie można azjatyckie filmy oglądać online. Do kiedy? Tak, wersja online festiwalu trwa aż do 3 grudnia, a w wersji tej widzowie mają dostęp do 28 filmów, więc całkiem sporo. W tej formule filmy można oglądać niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Czy tu będzie reprezentacja wszystkich najważniejszych sekcji festiwalu? Zdecydowanie tak. Udało nam się pozyskać większość filmów do online, więc każda sekcja jest reprezentowana i na przykład w konkursie możemy pokazać online aż 9 z 11 filmów, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi i też dla nas ta wersja ona jest niezwykle ważna, więc tak naprawdę prowadzimy bardzo twarde negocjacje o to, żeby te filmy były pokazywane online. To przypomnijmy, z jakich sekcji w tym roku proponujecie filmy online? Program tegorocznej edycji festiwalu składa się z 5 sekcji. 2 sekcje są sekcjami stałymi, czyli konkurs i to jest 11 filmów. Sekcja Asian Cinerama, czyli największe hity i takie największe komercyjne zaskoczenia właśnie tego roku. Natomiast mamy też sekcje, które są tylko w tym roku i to jest Focus India, czyli pierwsza chyba w ogóle w Polsce tak naprawdę zwrócenie uwagi na to, co dzieje się w filmie indyjskim. I chodzi o kino artystyczne, nie to kojarzone z komercyjnymi tytułami bollywoodzkimi. Tak, tak. Pokazujemy kino artystyczne. Rzeczywiście chcielibyśmy też pokazywać kino komercyjne, natomiast nie mamy w tym roku na to miejsca, ale widzimy, że w arthouse indyjskim dzieją się rzeczy niezwykłe. Ci twórcy mają niesamowitą energię, mają niesamowite pomysły i to nie tylko w jednym ośrodku, ale po prostu w całym kraju, więc to jest rzeczywiście wgląd w ten kraj, który w tym roku stał się najludniejszym krajem świata i też kraj, który ma coraz większe ambicje. Na przykład obserwowaliśmy w tym roku lądowanie na Księżycu, bardzo udane, więc Indie są takim globalnym graczem i wydaje mi się, jestem przekonany, że warto te filmy oglądać. Czy w sieci będzie można też zobaczyć filmy wyróżniane przez was w wersji stacjonarnej festiwalu? Mam na myśli film otwarcia i zamknięcia. Film otwarcia, tak, Jesienna Sonata będzie dostępna online, film zamknięcia niestety nie. Bo to absolutna nowość. Tak. Gdzie szukać szczegółowych już informacji dotyczących festiwalu w wersji online? Wszystkie informacje o festiwalu i też portal do oglądania tych filmów online to strona 5smaków.pl. I możemy po te filmy sięgać do 3 grudnia. Tak, i tutaj jeszcze podpowiem od razu, jeżeli widz rozpocznie oglądanie filmu 3 grudnia, przed północą, to będzie miał jeszcze 48 godzin na to, żeby dokończyć to oglądanie, więc tak naprawdę festiwal trwa aż do 5 grudnia. Czy na waszej stronie internetowej znajdą się może zapisy też spotkań z gośćmi? Dla naszych widzów online przygotowaliśmy specjalnie rozmowy online z twórcami, którzy nie pojawią się w Polsce i będą to naprawdę niezwykłe rozmowy. Udało nam się dotrzeć do wspaniałych twórców, także do aktorów legendarnych, więc dlatego, że dla nas ważne jest nie tylko pokazywanie filmów, ale także budowanie całych kontekstów, edukacja, także rzeczywiście na stronie 5smaków.pl dużo dobra, także poza seansami. Z Marcinem Krasnowolskim z Festiwalu Filmów Azjatyckich 5 Smaków rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mnie. Wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Dla ciebie staram się, dla ciebie jestem cały fame. Trochę bawię się. to było, jak nie mieliśmy nic. Ja nie wiem, czy pamiętam, ale chciało się żyć. Od dwudziestu kilku lat trochę gorszy mam może czas, ale żyję tak, jak umiem i ciągle jeszcze wierzę w nas. Dla ciebie jestem fair, dla ciebie jeszcze staram się. Przy tobie jest mądrzej, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Dla ciebie staram się. Jestem cały fan, i trochę bawię się. Człowiek jest istotą piękną, lubi otaczać się pięknymi rzeczami, pięknymi myślami, lubimy uczestniczyć w pięknych rzeczach, które z założenia są dobre i zacne, a jednak zdarza się, że czasami miniemy na ulicy kogoś, pozwolimy mu odejść. Bywa tak, że czasami ten ktoś nieznany nie wzbudza w nas być może odpowiedniej empatii, ale przecież nasi rodzice kiedyś też byli nieznani sobie, nasi dziadkowie podobnie byli obcy, więc może mimo, że ktoś jest obcy, trzeba wziąć czasami za niego odpowiedzialność, trzeba ochronić, przytulić, zwłaszcza jak jest zimno. A teraz Susan Vega, Luca. I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. 'Cause I'm